Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 16 czerwca, jest 15. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Dziś wieczorem w Sejmie głosowanie w sprawie nowelizacji ustawy o powołaniu komisji Lex Antyputin. Rosja ponownie zaatakowała rakietami Kijów. Wszystkie pociski strąciła broń przeciwlotnicza. Strzelić Niemcom bramkę to byłoby piękne pożegnanie z kadrą dla Jakuba Błaszczykowskiego. W Sejmie odbyło się drugie czytanie prezydenckiego projektu nowelizacji ustawy powołującej Komisję do Zbadania Rosyjskich Wpływów w Polsce. Poprawkę dotyczącą procedury odwoławczej w sądzie zgłosił Piotr Kaleta z Prawa i Sprawiedliwości. Poseł przypomniał, że prezydencki projekt łagodzi zapisy przyjęte wcześniej przez parlament. Istota proponowanych zmian wychodzi naprzeciw temu wszystkiemu, co opozycja podnosiła. Że komisja może być upolityczniona, że nie ma elementów odwoławczych. Są kwestie sporne dotyczące terminu pierwszego raportu. To zostało wszystko usunięte, żeby ta komisja mogła zacząć właściwie funkcjonować. Projekt miesza wszystkie porządki, uważa Bartłomiej Sienkiewicz z Koalicji Obywatelskiej. Lwia część środowiska prawniczego, co też wybrzmiało w tej Izbie, skrytykowała ten projekt właściwie do dna. To jest projekt, który miesza wszystkie możliwe porządki. Miesza władzę wykonawczą z władzą ustawodawczą. Miesza organ administracji z prokuraturą i nawet z uprawnieniami służb specjalnych. Wieczorem ma się odbyć decydujące głosowanie w sprawie nowelizacji. Poprzedzi opinia poprawek przez Sejmową Komisję Administracji. W wieczornym bloku głosowań posłowie mają zaopiniować też projekt uchwały wspierającej przyjęcie Ukrainy do NATO. Propozycję zgłosiła grupa posłów PiS. Poparły ją wszystkie kluby parlamentarne z wyjątkiem Konfederacji. Zdaniem polityków z tej partii taka postawa może wciągnąć Polskę w konflikt światowy. Rosja ponownie zaatakowała rakietami Kijów. Wszystkie pociski strąciła broń przeciwlotnicza. Są jednak doniesienia o wybuchach w okolicach miasta. Początkowo władze Kijowa informowały o eksplozjach w jednej z dzielnic miasta, jednak sprostowano te doniesienia. Tymczasem najprawdopodobniej ułamki strąconej rakiety spadły na budynek mieszkalny w obwodzie kijowskim. Są informacje o rannych. Ukraińskie dowództwo podało, że strącono 6 rakiet Kalibr i 6 rakiet Kinżał, które leciały w kierunku ukraińskiej stolicy. Zwłaszcza rakiety Kinżał są wyjątkowo niebezpieczne, wyjaśnia rzecznik ukraińskich sił powietrznych, pułkownik Jurij Ignat. Balistykowa, jak baśnie. Rakiety balistyczne lecą bardzo szybko. Lot trwa kilka minut. Jest mało czasu na obronę. Do rosyjskiego ataku doszło w momencie, kiedy w ukraińskiej stolicy przebywa prezydent RPA Cyril Ramaphosa. Jak napisał szef biura ukraińskiego prezydenta Andrii Jermak, Putin lekceważy bezpieczeństwo liderów innych krajów, ponieważ czuje się bezkarny. Paweł Buszko, Polskie Radio. Wdzięczność za grę Jakuba Błaszczykowskiego w piłkarskiej reprezentacji Polski wyraził prezydent Andrzej Duda. W trakcie dzisiejszego meczu towarzyskiego z Niemcami na Stadionie Narodowym nasz czołowy pomocnik oficjalnie pożegna się z kadrą. To wielkie podziękowania dla tego wspaniałego zawodnika, ale także wspaniałego człowieka. Wielki przykład dla młodych ludzi, bardzo pozytywny przykład. To z całą pewnością bardzo ważny czas dla polskiej piłki nożnej. Ten okres, w którym pan Jakub Błaszczykowski był reprezentantem Polski. Kończy swoją karierę, taki czas, lata lecą, ale wielka wdzięczność na pewno ze strony kibiców, wielka wdzięczność ze strony wszystkich fanów piłki nożnej. Dzisiejszy mecz będzie 109. występem Jakuba Błaszczykowskiego w kadrze narodowej. Przed burzami w zachodniej i północno-wschodniej Polsce ostrzegają synoptycy. Na wschodzie z kolei możliwe są ulewy. Najsilniejsze burze spodziewane są w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim, mówił synoptyk MGW Jakub Gawron. Tam możliwe są opady deszczu do 30 mm, porywy wiatru w trakcie burz mogą sięgać 70 km na godzinę i tu również możliwy jest opad gradu. Burze będą zanikać wieczorem. Synoptycy ostrzegają także przed intensywnym deszczem. Strefa opadów przejdzie przez wschodnie części Podkarpacia i Mazowsza, całe województwo lubelskie, podlaskie, aż po Warmię i Mazury, mówił Jakub Gawron. W trakcie całego okresu, który trwać będzie dobę, suma opadów może wynosić od 30 do nawet 45 mm. Deszcz ustanie najpóźniej jutro wieczorem. Marta Szulborska, Polskie Radio. Odnaleziony po ponad 130 latach obraz Józefa Chełmońskiego Wieczór Letni kupiło za ponad 4 300 000 zł Muzeum Narodowe w Poznaniu. Pieniądze otrzymało od Ministerstwa Kultury. Obraz namalowany w 1875 roku przedstawia siedzącą przy otwartym oknie kobietę. Taka niezwykła ciekawostka to to, że badanie rentgenowskie, prześwietlenie całego obrazu w promieniach rentgenowskich pokazało, że Chełmoński namalował to dzieło na ukończonym obrazie swojego przyjaciela, Antoniego Piotrowskiego, innego ważnego polskiego malarza, więc w świetle rentgenowskim pod spodem widać scenę w małym miasteczku z końskim zaprzęgiem. Opowiadał w Trójce Tomasz Dziwicki z domu aukcyjnego Desa. To właśnie tam w ubiegłym roku zgłosiła się z obrazem rodzina spod Warszawy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do ostrzeżeń synoptyków, które słyszeliśmy przed chwilą w serwisie, dodam, że do końca dnia i nocą będzie się chmurzyć i padać najmocniej na wschodzie kraju. No jak słyszeliśmy, niewykluczone burze, nocą od 9 stopni w rejonach podgórskich, około 11 w Lubuskiem, na Pomorzu i na Mazowszu, do 15 na Suwalszczyźnie. Na jutro będzie przelotnie padał deszcz, będzie się chmurzyć na krańcach wschodnich przez cały dzień deszczowo, możliwe także burze i to z gradem. Wiatr zachodni, słaby, umiarkowany w czasie burz w Sudetach, w porywach do 60 km na godzinę. Dynamicznie w pogodzie, ale jutro stosunkowo ciepło, od 16 stopni na Podkarpaciu, około 20 na Pogórzu i Suwalszczyźnie, do 24 na Mazowszu, Mazurach i ziemi lubuskiej. Trójka. Program trzeci. Prawie 6 minut po godzinie 15. Pięknie Państwu zagramy. pograli, a przede wszystkim pośpiewali na dobry początek naszego popołudniowego spotkania. Travis. Piątek, 16 czerwca, ale się obejrzeliśmy już, proszę, połowa miesiąca zleciała, prawda? Słońce obudziło się chwilkę po czwartej, zajdzie po 21. To absolutnie jedno z najdłuższych dni w roku. Jeszcze dnia przybywa, jeszcze będzie ruść. 16 godzin i 50 minut ten dzisiejszy dzień potrwa. Grzmoty czerwca rozweselają rolnikom serca, mówi mądrość ludowa, imieniny Aliny, Anety i Justyny. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Józef Niewiarowski, Kuba Witkowski, Michał Jakubik i Piotr Łodej. Witamy w audycji popołudniowej. Powiedz mi, czy wszystko okej? Czy jest tam ktoś, kto o ciebie dba? Jak mijają dni, bo martwię się o każdy z nich. I jak zwykle kontakt z nami na trzy sposoby. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Mailowo 71335, SMS-owo i telefonicznie 2 2 i 7 3. 14 minut po godzinie 15. Zapraszamy do Trójki. Jeszcze dziś w Sejmie odbędzie się głosowanie nad nowelizacją ustawy powołującej Komisję do Spraw Zbadania Rosyjskich Wpływów w Polsce. Zmiany do pierwotnej ustawy zgłosił prezydent Andrzej Duda, wcześniej podpisując ustawę przygotowaną przez parlament, jednocześnie wysyłając pytanie w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego. Pytanie dotyczące części zapisów ustawy. No a dziś za nieco ponad 2 godziny posłowie zdecydują o losach prezydenckiej noweli. Przypomnijmy, prace nad nią rozpoczęły się na początku tygodnia. Ich przebieg od początku śledziła Agnieszka Drążkiewicz, która teraz opowie o szczegółach sejmowej debaty. Zarówno we wtorkowe popołudnie, gdy odbyło się pierwsze czytanie prezydenckiego projektu, jak i dziś w czasie sejmowej dyskusji nie zabrakło emocji. Opozycja do propozycji przygotowanej przez prezydenta Andrzeja Dudę zgłosiła szereg krytycznych uwag. Argumenty dotyczyły m.in. niekonstytucyjności projektu, co powoduje bałagan prawny. Miesza władzę wykonawczą z władzą ustawodawczą. Miesza organ administracji z prokuraturą i nawet z uprawnieniami służb specjalnych. To jest przekreślenie całego systemu prawnego Rzeczypospolitej. Mówił poseł Koalicji Obywatelskiej Bartłomiej Sienkiewicz. W podobnym tonie wypowiadali się przedstawiciele innych opozycyjnych ugrupowań. Na zarzuty te odpowiadała na koniec debaty prezydencka minister Małgorzata Paprocka. Wyraziła zdziwienie krytycyzmem opozycji, przypominając, że większość z wątpliwości wyrażanych we wcześniejszej debacie publicznej uwzględnia właśnie nowelizacja prezydenta. Mówią państwo o tym, że skutkiem podjęcia decyzji przez komisję jest infamia, jest śmierć cywilna, tylko zapominają państwo dopowiedzieć drugiej części tego zdania. Co stwierdza komisja? Komisja stwierdza, że najważniejsze osoby w państwie, pełniące najważniejsze funkcje w państwie, podejmujące kluczowe decyzje dla tego państwa, działały po pierwsze pod wpływem rosyjskich wpływów, a po drugie na szkodę interesów Rzeczypospolitej Polskiej. Minister dodała, że oczekiwanie opozycji od prezydenta zachowań nieodpowiedzialnych należy potępić. Skomentowała w ten sposób apele o to, aby Andrzej Duda nie podpisywał ustawy, która pierwotnie wyszła z Sejmu, a o co apelowała opozycja. Nie może prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odmówić podpisania ustawy, która ma badać rosyjskie wpływy, jeżeli o tych rosyjskich wpływach wiemy nie tylko w Polsce, nie tylko we Francji, w Niemczech czy w Stanach Zjednoczonych. Przecież to są fakty powszechnie znane. Dlatego tak, pan prezydent podpisał tę ustawę, bo uważa, że komisja powinna powstać i to jest jedyna odpowiedź na to pytanie. W toku prac nad ustawą wprowadzono kilka poprawek. Jedna z nich dotyczy m.in. tego, kto będzie mógł odwoływać się od wyroków przyszłej komisji. Zgłoszona przez prezydenta nowelizacja zmienia środki zaradcze, czyli kary, które może nakładać komisja. W nowelizacji zapisano także zmianę trybu odwoławczego od decyzji komisji. Według propozycji prezydenta dana osoba będzie mogła odwołać się do sądu powszechnego, a nie, jak było zapisane wcześniej, administracyjnego. Oczywiście będziemy śledzić losy prezydenckiej noweli ustawy powołującej Komisję do Spraw Zbadania Rosyjskich Wpływów w Polsce. Przypomnę, po godzinie 17.30. No a na razie 17 minut po godzinie 15. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. All alone as you look through the door, nothing left to see. If it hurts and you can't take no more, lay it all on me. No, you don't have to keep it under lock and key. 'Cause I will never let you down. And if you can't escape all your uncertainty, baby, I can show you how. Show you how. Let my love in, let my love in. Lay your heart on me. If you're hurting, if you're hurting, lay it all on me. Yeah, you can. I'll be your shoulder anytime you need. Baby, I believe. So if you're hurting, babe, just let your heart be free. You got a friend in me. I'll be your shoulder anytime you need. Nie milknął echa decyzji Unii Europejskiej w sprawie migrantów. Przypomnijmy, w ubiegłym tygodniu przy sprzeciwie Polski i Węgier ministrowie spraw wewnętrznych krajów unijnych przyjęli zapisy paktu migracyjnego, a zapisano w nim zasadę warunkowości. Albo kraje zgodzą się na relokację migrantów docierających na południe Europy przez Morze Śródziemne, albo będą płacić około 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. Już teraz Aleksander Ziemieńczyk, między innymi o dotyczącym tego właśnie referendum. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że weźmie udział w referendum w sprawie relokacji migrantów, jeśli ustawa o jego przeprowadzeniu zostanie uchwalona. Przeprowadzenie referendum w tej sprawie zapowiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Prezydent ocenił, że wnioskowanie o referendum w tego typu okolicznościach nie jest niczym nadzwyczajnym. Uważam, że jeżeli demokratyczna procedura zostanie przeprowadzona, żeby było referendum, to będę brał udział w referendum jako zwykły uczestnik, jako zwykły wyborca, jako zwykły obywatel. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Ast uważa, że referendum w sprawie migrantów mogłoby odbyć się równocześnie z wyborami parlamentarnymi. Połączenie głosowań pozwoliłoby ograniczyć koszty i zwiększyć frekwencję. Przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości przypomniał, że aby uruchomić procedurę, potrzebny jest wniosek do Sejmu. Potrzebny jest wniosek, może być od Prezydium Sejmu, ale może też być od grupy 69 posłów. No jeżeli tego rodzaju wniosek wpłynie, no to Sejm wtedy większością głosu to referendum może uchwalić. Można je zarządzić i po prostu wyznaczy termin, to jest 60 chyba dni od podjęcia uchwały przez Sejm. Czyli można sobie wyobrazić, że referendum mogłoby się odbyć równocześnie z wyborami do Sejmu, no bo wtedy po prostu koszty byłyby pewnie niższe. Profesor Grzegorz Kucharczyk, historyk i specjalista do spraw niemieckich, mówił w Polskim Radio, że unijny pakiet migracyjny jest w interesie Niemiec. Profesor Kucharczyk podkreślał, że właśnie ten kraj chce relokacji migrantów, ponieważ ich polityka migracyjna okazała się błędna. Zamiast wypełnienia luki na rynku pracy są generowane nowe koszty plus obniżenie poczucia bezpieczeństwa wielu obywateli niemieckich, więc trzeba z tym problemem sobie poradzić w ten sposób, że przerzucić jego część najlepiej na te państwa, które są piętnowane od dłuższego czasu, czy też stygmatyzowane jako te tak zwane młode demokracje, które niekoniecznie radzą sobie z tak zwanymi wartościami europejskimi. Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział w Sejmie zorganizowanie referendum w sprawie relokacji migrantów, a Sejm przyjął uchwałę w sprawie unijnego mechanizmu relokacji nielegalnych migrantów, w której wyraził stanowczy sprzeciw wobec próby narzucenia nam tego mechanizmu. No i co ważne, co podkreślamy, Polska krytykuje ten zapis, domaga się, by tą kwestią zalili się przywódcy unijnych krajów na szczycie, bo tam decyzje są podejmowane jednomyślnie. Z pewnością i do tego tematu jeszcze będziemy powracać. Zapraszamy do Trójki, 23 minuty po 15. Bye. Pracę piorą decę, by dobrze się jechało na przykład na weekend w piątkowe popołudnie. Właśnie za chwilę sprawdzimy. Będą informacje drogowe, skrót serwisu wiadomości sportowe i prognoza pogody. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka? No, sam zobacz. Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Realme 9 Pro Plus, czarny, 5G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Pani dietetyk, czy osoby starsze powinny nawadniać organizm tylko podczas upałów? U seniorów nawet ciepły dzień to duże ryzyko odwodnienia. Co w takim razie pani zaleca? Codzienne stosowanie elektrolitów Hydrooptima Senior. Suplement diety Hydrooptima Senior ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo Hydrooptima Senior zawiera wyciąg z Vitis vinifera wspomagający krążenie. Hydrooptima Senior? To skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką, 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimplonizowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Let's go! Red Friday w MediaMarkt. Letnia edycja Black Friday. Ekspres do gazowania wody Soda Stream Terra z dwiema butelkami za 299 zł. Taniej o 50 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 349 zł. A pralka Beko za 1249 zł. Taniej o 250 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499 zł. MediaMarkt. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić skurcz senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowić skurcz senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić skurcz senior. Zdrowit. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 15. Radio Nawigator. Sprawdzamy, co na drogach. Mariusz Dąbrowski, witamy serdecznie. No i po ruchu na drogach widać, że rozpoczęły się weekendowe wyjazdy. Bardziej trzeba patrzeć na zegarek. W dużych miastach jeszcze ten ruch wyjazdów weekendowych się nie rozpoczął, ale w mniejszych już tak, bo wszystko zależy od tego, o której wychodzimy z pracy. Na autostradzie A2 na obwodnicy Poznania na 163 kilometrze doszło do zdarzenia czterech autosobowych. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy. Raz jeszcze obwodnica Poznania, 165 kilometr. Tu zderzenie autoosobowego z ciężarowym, również jeden pas w kierunku stolicy zablokowany. S3, odcinek węzeł Świebodzin Północ, węzeł Świebodzin Południe, 153 kilometr. Autoosobowe uderzyło w bariery, jezdnia w kierunku Zielonej Góry została zablokowana. Autostradowa obwodnica Wrocławia, A8, odcinek węzeł Wrocław Zachód, węzeł Wrocław Lotnisko. Na 13 kilometrze zderzyły się dwa autoosobowe i zablokowały jeden pas w stronę Warszawy. Droga krajowa nr 35, odcinek Świdnica Szczepanów w pobliżu Marcinowic. Zdarzenie dwóch autosobowych i ciężarówki. Droga zablokowana niebezpiecznie na naszych drogach, zatem ostrożności. A tej nigdy za wiele. Kolejne informacje drogowe na naszej antenie za niecałą godzinę. Radio Nawigator Trójki. A już teraz po 15.30 skrót serwisu Trójki i Romuald Wójcik. Sojusznicy zgadzają się, że Ukraina zbliżyła się do NATO w ciągu ostatniej dekady, powiedział sekretarz generalny Sojuszu po zakończeniu spotkania ministrów obrony krajów należących do paktu. Jens Stoltenberg podkreślił, że konieczne jest utworzenie struktury, która zapewni Ukrainie bezpieczeństwo po zakończeniu wojny. Zastrzegł jednak, że kwestia oficjalnego zaproszenia Ukrainy do NATO nie będzie tematem szczytu w Wilnie. Będzie natomiast rozmowa o bardziej ambitnych zobowiązaniach krajów w kwestii wydatków na obronność, dodał sekretarz generalny. Sejmowa komisja poparła poprawkę PiS do prezydenckiego projektu nowelizacji ustawy o Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów. Zmiana doprecyzowuje, że stronami postępowania w sprawie apelacji od decyzji komisji są osoba wnosząca apelację i sama komisja. W Sejmie odbyło się drugie czytanie prezydenckiego projektu nowelizacji ustawy w tej sprawie. Aspirant Dawid Suder z komendy w Krakowie został najlepszym policjantem drogówki w kraju. Turniej rozgrywany był w Kielcach. Trzeba było m.in. wykazać się z udzielania pierwszej pomocy i pokonać tor przeszkód na motocyklu. Konkurencja była bardzo dobrze przygotowana. Nie ma ukrywać, traktowaliśmy to jako zabawę, ponieważ jakby w zestawieniu z naszymi obowiązkami służbowymi, no to jest to coś, co wykonujemy na co dzień. Natomiast jak zwykle duch rywalizacji się odzywa, więc każdy chce zwyciężyć, każdy chce wypaść jak najlepiej. W turnieju na najlepszego policjanta drogówki rywalizowało 36 funkcjonariuszy. Kolejne wiadomości w Trójce o 16. A to już za 28 minut. Teraz czas na serwis sportowy. W koszulce reprezentacyjnej Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Sportowe wydarzenie dnia to oczywiście mecz naszej piłkarskiej kadry z Niemcami. Gramy u siebie na PGE Stadionie Narodowym w Warszawie i bez względu na to, w jakim składzie zagramy, trener Santosz, mając na uwadze wtorkowe eliminacyjne spotkanie z Mołdawią, nie musi i pewnie nie wystawi najsilniejszego zestawienia. To i tak ten mecz ma swoją wagę i znaczenie, mówi były reprezentant Polski Tomasz Sokołowski. Na pewno dobry przeciwnik jest, bez względu na to, że oni też w ostatnim czasie nie są w jakiejś dyspozycji i też są duże narzekania na ich grę, ale to zawsze Niemcy i jakość. To dobre sprawdzian. Mimo, że trenerowi może nie pasować pod względem taktycznym, z takim przeciwnikiem to też wychodzą ci mankamenty, nad którymi musisz pracować. Mówił Tomasz Sokołowski, pierwszy gwizdek sędziego w Warszawie o 20:45. Relacje z meczu na naszej antenie na Stadionie Narodowym będzie Mateusz Warianka. Zostajemy przy piłce. Andrii Pawełko, szef Federacji Ukraińskiej, został aresztowany. Prokuratura postawiła mu poważne zarzuty korupcyjne. Miał przywłaszczyć sobie kilkaset tysięcy euro z funduszy na budowę mini boisk piłkarskich. Pawełko zawiadywał i ciągle formalnie zawiaduje federację od 2015 roku. W kraju Termalika Bruk Betniecicza po nieudanym finiszu o PKO Ekstraklasę zmienia trenera. Czecha Radosława Latala zastąpi dość dobrze znany na naszym podwórku Mariusz Lewandowski. Teraz siatkówka i mocno niespodziewana porażka naszych pań w Lidze Narodów. Po 6 wygranych z rzędu Polki przegrały 0-3 z najsłabszymi w rozgrywkach Holenderkami. Złe wiadomości także z tenisowych kortów, w tym przypadku trawiastych. Magdalena Fręch po zaciętym 3-setowym spotkaniu uległa w ćwierćfinale turnieju WTA w Nottingham 2-6, 6-3 i 5-7 Brytyjce Judy Barrett. To ona w poprzedniej rundzie wyeliminowała Magdę Linet. Kończymy bardzo smutną informacją. Nie żyje kolarz, Szwajcar Gino Meder. Podczas wczorajszego 5. etapu wyścigu dookoła Szwajcarii przy dużej prędkości wypadł z trasy i doznał licznych obrażeń. Niestety nie udało się uratować jego życie. Miał zaledwie 26 lat. Do końca dnia i nocą będzie się chmurzyć i padać, najmocniej na wschodzie kraju i niewykluczone burze, nocą od 9 stopni w rejonach podgórskich, około 11 w Lubuskiem, na Pomorzu i na Mazowszu, do 15 na Suwalszczyźnie. Jutro pochmurno, będzie przelotnie padał deszcz na krańcach wschodnich, przez cały dzień deszczowo, no i możliwe także burze z gradem. Jutro od 16 stopni na Podkarpaciu, około 20 na Pogórzu i Suwalszczyźnie, do 24 stopni na Mazowszu, Mazurach i ziemi lubuskiej. Trójka. Program trzeci. Za 25 minut 16. Jesteś gotowy? Oczywiście. Pytanie do ciebie. Czekam na mecz z nadziejami. Bardzo chciałbym remis. A wyjdzie jak zwykle. A pan ile daje? Ja też remis. Się zastanawiam. Tak. Ale zwycięski przecież, no. No raczej, stawiam na remis. Raczej. Tak patrzę na ciebie, kogoś ty mi przypominasz. Proszę ja ciebie. 2 dwójki i 7 trójek. Ile państwo obstawiają? No i jak będzie wysoka ta wygrana Polski? Hmm? Aha, bo ty w tej stronie no, kochany, tak? Przecież. No, oczywiście do życzeń Kuby Błaszczykowskiego jeszcze będziemy wracać. Czego życzyć? Za co dziękować? Za jaki mecz? Może za konkretną akcję? W serwisie sportowym też kolejnym wrócimy oczywiście do Kuby Błaszczykowskiego. Serdecznie zachęcamy do pozostania z programem trzecim Polskiego Radia z popołudniową audycją. Tym bardziej, że nie tylko słowem żyjemy, także muzyką, nie tylko emocjami sportowymi, także listą przebojów trójki. Petro Boys ostatnio bez zmian na 6. Sam. Ostatniego jak dotychczas opolskiego notowania listy przebojów trójki Pet Shop Boys bez zmian na miejscu szóstym. A co sprawiły Państwa głosy w tym tygodniu, o tym przekonamy się dziś po godzinie 19. Rzecz jasna, także tych emocji nie tylko muzycznych związanych z listą, ale i sportowych z meczem Polska-Niemcy na PGE Narodowym dzisiejszego wieczora na antenie trójki. I także podczas listy nie zabraknie. Zachęcamy do pozostania z nami. Za 20 minut 16. Zapraszamy do trójki. Strzały, troje zabitych i mnóstwo pytań. Tak w skrócie można określić sprawę wczorajszej strzelaniny w Szczecinie. Tamtejsza prokuratura okręgowa prowadzi śledztwo w tej sprawie. Mieszkańcy późnym popołudniem zaalarmowali policję, usłyszeli strzały i krzyki. Gdy funkcjonariusze przybyli na miejsce, wskazane przez świadków, mieszkanie zostali zamknięte. Do środka weszli wyważając drzwi. To, co tam odkryli, zszokowało wszystkich. O szczegółach Michał Strzałkowski. Osiedle Warszewo położone jest na północnych obrzeżach Szczecina. To typowa, spokojna okolica bez gęstej i wysokiej zabudowy. Są tu głównie domy, segmenty i niewielkie bloki wielorodzinne. W jednym z mieszkań znajdujących się na tym osiedlu rozegrał się jednak wczoraj późnym popołudniem dramat, relacjonuje oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, komisarz Anna Gębala. Po godzinie 18:00 szczecińscy policjanci otrzymali zgłoszenie o hukach dobiegających z jednego z mieszkań na ulicy Kasiopei. Oczywiście pojechaliśmy natychmiast na miejsce tego zdarzenia wraz z innymi służbami ratunkowymi, to jest pogotowie ratunkowe i straż pożarna, aby ustalić, co dokładnie tam się wydarzyło. Podjęta została również decyzja o wejściu siłowym do tego mieszkania. No i w środku mundurowi ujawnili zwłoki. Wszystko to działo się na oczach wielu świadków, tak mówił reporterce TVP Szczecin jeden z nich. Usłyszeliśmy strzały. Bandyta z bronią przez balkon oddawał strzały i tam dokonała się dramat. To było kilkanaście strzałów mocnych, głośnych, półdzielnicy słuchało to. Policja nie ujawniła, kim były osoby, które zginęły podczas wczorajszego zajścia. Prokuratura zaś potwierdziła jedynie, że wszystkie były dorosłe. Lokalne zachodniopomorskie media podają nieoficjalnie, że to dwóch mężczyzn i jedna kobieta. Strzelać miał jeden z tych mężczyzn, a jego dwie ofiary to zaś małżeństwo, do którego należało mieszkanie, w którym doszło do zbrodni. Nie byli oni jednak stałymi mieszkańcami tego lokalu, a pojawiali się tam sporadycznie. Dlatego sąsiedzi niemal nic na ich temat nie wiedzą, poza tym, że wyglądali na majętnych. Mieli też być spokojnymi i bardzo kulturalnymi. naturalnymi ludźmi. Mężczyzna sprawiał wrażenie osoby z lekkim niedowładem jednej strony ciała, prawdopodobnie po przebyciu udaru. Żona wyraźnie się nim opiekowała. O domniemanym sprawcy nie wiadomo nic ponadto, że w chwili, gdy strzelał, cały był ubrany na czarno. Świadkowie widzieli go na balkonie. To wszystko jednak, przypomnę, tylko nieoficjalne informacje. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Szczecinie, przekazała prokurator Joanna Biranowska-Sochalska. Prokuratura prowadzi postępowanie, które nie wyklucza, nie potwierdza żadnej z wersji. Różnego rodzaju wersje są brane pod uwagę i one wymagają weryfikacji w drodze dowodowej. W związku z tym prokurator wpierw przeprowadzi zaplanowane czynności procesowe, uzyska niezbędne dowody i dopiero te czynności pozwolą na stwierdzenie, która z zakładanych wersji śledczych uzyska potwierdzenie bądź też nie. Dodam jeszcze, że postępowanie jest prowadzone w kierunku zbrodni zabójstwa. Policja pracowała wczoraj na miejscu zbrodni do późnych godzin nocnych. Część mieszkańców na czas akcji ewakuowano, ale gdy okazało się, że zagrożenia dla nich nie ma, pozwolono im wrócić do domów. Szczecińska prokuratura okręgowa prowadzi śledztwo w tej sprawie. Jak tylko poznamy ustalenia śledczych, natychmiast Państwa o tym poinformujemy. Za 16 minut, 16. Oddział zamknięty w programie trzecim. Ostrzegaliśmy Państwa już bez utrudnień na S3 między węzłami Legnica Południe, Legnica Zachód. Po zderzeniu samochodu dostawczego z osobowym w wypadku rannych zostało 5 osób. Trasa była całkowicie zablokowana między węzłami Legnica Południe, Legnica Zachód. Obecnie ruch na tym odcinku S3 odbywa się bez utrudnień. Jak zwykle prosimy Państwa o szczególną ostrożność, a gdyby były utrudnienia na Państwa trasie, prosimy o sygnał 2 2 7 3. Jedna z największych, jeśli nie największa inwestycja zagraniczna w Polsce. Intel, światowy gigant produkujący procesory komputerowe, zbuduje pod Wrocławiem zakład integracji i testowania półprzewodników. Tym samym zainwestuje, uwaga, 4 600 000 000 dolarów. To prawie 19 miliardów złotych. Dlaczego akurat w Polsce i w jakim stopniu ta decyzja jest związana z ostatnimi zakłóceniami w łańcuchu dostaw? Na te i inne pytanie odpowiedzi szukał Józef Niewiarowski. Półprzewodniki stanowią obecnie podstawę działania praktycznie każdej branży. Jeżeli pstryknęlibyśmy palcami i zniknęłyby wszystkie półprzewodniki, absolutnie wszystko by się skończyło. Benjamin Jursa, autor vloga technologicznego Technokrata. Począwszy od najbardziej krytycznych systemów bankowych poprzez samochody, często nawet drzwi do domu by nam się nie otworzyły, ponieważ domofony i zamki magnetyczne są sterowane półprzewodnikami, więc one znaczą absolutnie wszystko. Dyrektor generalny Intela, Pat Gersingel, ogłosił dziś, że w Polsce w 2027 roku powstanie fabryka półprzewodników. Polska jest już siedzibą firmy Intel i jest dobrze przygotowana do współpracy z oddziałami firmy w Niemczech i Irlandii. Jest również bardzo konkurencyjna cenowo i oferuje bazę talentów. Cieszymy się, że możemy pomóc w jej rozwoju. Premier Mateusz Morawiecki skomentował to wydarzenie na dzisiejszej konferencji prasowej firmy Intel. To rzeczywiście wielki moment, nie tylko tutaj dla Polski, ale także może zacznę z wysokiego C. To jest element strategii jednej z największych, najważniejszych technologicznie firm świata. Strategii, która ma na celu budowę nowych mocy produkcyjnych w produkcji półprzewodników. Polska będzie więc jednym z producentów w tak zwanym łańcuchu dostaw chipów Intela, jednego z trzech największych graczy na rynku półprzewodników. TSMC na Tajwanie, Samsung w Korei oraz Intel trzymają gro tej produkcji. Te firmy nie zamykają się ani w obrębie jednego państwa, ani w obrębie jednego kontynentu. Dotychczas chipy były produkowane głównie w Tajwanie, Chinach i USA. Jednak coś się wydarzyło. This is CNN Breaking News. A SARS-like virus, which has infected hundreds in China, has now reached the United States. Aby odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Intel inwestuje w Europie, musimy cofnąć się w czasie, do momentu, w którym Chiny ogłosiły politykę zero COVID. Polityka zero COVID wprowadzona przez prezydenta Xi Jinpinga, która spowodowała, że mieliśmy brak możliwości wypływania statków handlowych z kontenerami. Maciej Gaca, sinolog i były tajwański ukraiński dyplomata. Mieliśmy zablokowane drogi dojazdowe do składów przy portach wyjściowych z Chin. Mieliśmy zastój produkcyjny właśnie ze względu na tę bezwzględną politykę. Jak mówi redaktor naczelny IT reseller Krzysztof Bogacki, który rozmawiał niedawno z szefem Intel Polska, nasz kraj odegra kluczową rolę w nowym łańcuchu dostaw chipów Intela. Ten zakład będzie zajmował się tak zwanym assembly, czyli wykonywaniem już finalnego produktu z półprzewodników tworzonych w innych europejskich zakładach Intela. Ten zakład w Polsce będzie też zajmował się testowaniem tego produktu przed trafieniem na rynek. Także jest tym takim końcowym etapem łańcucha dostaw po stronie producenta, a dzisiaj z racji tego, że przewodniki są produktem strategicznym, to jest to bardzo, bardzo istotna inwestycja. Intel, tak jak reszta dużych firm, dąży do skracania łańcucha dostaw i ograniczenia ich do konkretnych regionów świata. W tym przypadku do Europy. Inwestycja Intela to dowód zaufania do Polski, ważny element wzmacniania relacji transatlantyckich. W nowej fabryce ma być ponad 2000 miejsc pracy. It's a kind of magic. It's a kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance. Of what should be, it's a kind of magic. One shaft of light that shows the way. No mortal man can win this day. It's a kind of magic. The bell that rings inside your mind is challenging the doors. Queen w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Zachęcamy do pozostania z nami już za chwilę. Serwis o 16. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Red Friday w MediaMarkt. Letnia edycja Black Friday. Piekarnik do zabudowy Bosch za 1699 zł. Taniej o 570 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2269 zł. A płyta indukcyjna Bosch za 1099 zł. Taniej o 400 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499 zł. MediaMarkt. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepa Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. A wiesz, że z Tauronem umówisz się na bezpieczeństwo i naprawę sprzętów? I jeszcze na oszczędności? Umówmy się na to, co dla Ciebie ważne. Wybierz prąd Eko z rabatem i usługami serwisantów i wygraj nawet 2,5 tysiąca złotych. Sprawdź na tauron.pl/umówmy-się. Czy wiesz, co tarczyca robi dla Ciebie? Dba o kondycję włosów i skóry. Pomaga utrzymać prawidłową wagę. Zapobiega zmęczeniu i w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną. A co ty robisz dla tarczycy? Stosuję Endocrinol. Suplement diety Endocrinol zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endocrinol dba o tarczycę. Endocrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Oszczędzaj cały dzień z Intermarché. Zapraszamy na tanie grillobranie. Kiełbasa grillowa Mróz, kilogram 17,99. A szynka bez kości, kilogram 14,99 z kartą Intermarché. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz? No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną. No, sprytnie. Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Tauron przypomina, tylko do 30 czerwca możesz złożyć oświadczenie i skorzystać z wyższego limitu zużycia prądu, do którego cena będzie zamrożona. Zrób to, jeśli masz kartę dużej rodziny, jesteś rolnikiem lub masz orzeczenie o niepełnosprawności. Sprawdź na tauron.pl/oszczędności. Żegnamy reklamy.